Ben İHA toplantısına gelmediğimi düşünüyorum. Ümmeti Muhammed'in beyniyle ilgili projeleri olan, çalışmalar yapan bir kurumun toplantısındayım ben. Bu nedenle burada ümmetimle ilgili, ümmetimin insanı ile ilgili, ümmetimin hanımları ile ilgili şeyler konuşmak istiyorum. Böyle bir giriş ihtiyacı neden hissettim? İHA'yı bir sivil toplum örgütü olarak kabul etmediğim için. Bir sivil toplum örgütü, bayanlar bölümü çalışması kısır bir başlıktır. Ümmet ise orijinal bir başlıktır. Kökleri olan, dalları olan, zamanları ve mekanları kuşatmış olan bir başlıktır. Ümmet başlığı. Bu nedenle ben ümmetimin kızlarına konuşuyorum diye buradayım. Bu duygu ve bu heyecanla konuşmak istiyorum. Umuyorum sizler de bir sivil toplum örgütünün ismiyle bir araya gelmiş olsanız bile beyin fonksiyonlarınızı ümmet kadar büyük bir çapta hareketli tutacak şeyler dinlersiniz inşallah. Hanım ablalar, bunun bir tencere olduğu doğru. Bunların da karnabahar olduğu doğru. Bu bir karnabahar. Burada yemek pişirmeyeceğimi siz de tahmin ediyorsunuz. Ocak getirmedim çünkü. Ama bu karnabahardan ders edeceğim. Küçük bir dipnot tutuyorsanız kenarına koyun. Ne tencereyi ne karnabaharı kadına benzetmiyor. Kadınlara konuşuyorum ama buradan çıktıktan sonra bizi karnabahara benzetti. Tencereye koyup hepimizi pişirecek herhalde gibi bir yoruma gerek yok. Daha mantık hareketliliğimiz olsun diye burada bir benzetme yapmaya çalışıyorum. Hanım ablalar, şu karnabaharı sevip sevmediğinizi bilmiyorum. Ben karnabaharı severim ama görüntüsü yemesinden tatlı geliyor bana. Hele soluncaya kadar çok harika. Böyle masamda 3 gün 4 gün duracağını bilsem durmuyor mübarek, hemen sararıyor. Sararınca da yazık oluyor. Mübarek Allah'ın sanatını gösteren enteresan bir nimet. Şimdi hanım ablalar, şu gördüğünüz karnabahar zannediyorum etle daha iyi pişiyor. Etli olunca daha, kıymalı olunca falan pişiyor. Ama bu haliyle bu karnabahar karnabahar mıdır değil midir diye soru soracağım. Ablalar, bu karnabahar ama karnabahar hazırlandığı zaman insan yiyeceği olur. Burası da böyledir. Çünkü bunun üzerinde böcek muhakkak vardır. Uyardı zaten, yıka onu dedi. Ben nerede yıkayacağım? Bunun üzerinde böcek var. Sigara içen çiftçi burnunu karıştırdıktan sonra bunu toplamıştır büyük ihtimalle. Yıkanması lazım. Artı bunlar insan midesinin kolay hazmedeceği şeyler değil. Olsa olsa bundan ilaç yapılabilir. Ya da daha kötüsü, bunun içi 80 derece ateşte 20 dakikada yemek olur. Dışının da yemek olması için 1 saat daha pişmesi lazım. Bunu pişirene kadar da içini çamur yaparsın bu sefer, değil mi? Onun için bunu atmak zorundayız. burada bu atışım benim aslında ortada bir zarar, ziyan gibi görünüyorsa da bu güzelliğin ortaya çıkması için bir takım soy... Burayı ben temizlemeyeceğim biliyorsun değil mi? Bu güzelliğin ortaya çıkması için kabuklarının atılması lazım. Bundan sonra da bıçakla, herhalde elle yapılmıyor bu zannediyorum. Bu böyle tertemiz, güzel, çiçek gibi bir şey oluyor. Hakikaten karnabahar. Karnabahar ne demek? Baharın başı demek. Böyle güzel, hoş bir nimet. Ablalar, dedim diye bayanlara benzetmem falan yok. Ama şu tencere İHH'dir. Camidir. Sivil toplumdur. Veya medresedir. Tencere. Biz burada İHH diyelim buna. Bu da insan. İnsan mükerrem bir varlık. Değerli. Ama Allah yaratırken kabuklarıyla yaratıyor insanı. Kabuksuz insan yok. Gerçi hanımlara böyle dedin mi sinir küpü oluyorlar. Ama burası haset dünyasının merkezi şu anda. Haset dünyasının çekirdeğindeyiz şimdi. Çünkü 150 bayan var. 150 erkek olsaydı burada tamah dünyasının merkezi olacaktı burası. Hırs dünyasının saltanatı kurulacaktı burada. Burada 150 bayan olması demek 150 insan, harika insan olması demek. Ama 150 tane de dedikodu hoparlörü demek. Piskos üretim cihazı demek. Hanım ablalar, sahabi ki insanoğlunun peygamberlikten sonra ulaşabileceği zirve nokta değil mi? Sahabi olsaydım o sahabenin de ilk iman eden, ilk onundaki delikanlılardan biri olsaydın, peygamber seni karşısına alıp aleyhisselam, damarlarında hala cahiliye kanı var, bunun derisinden dolayı buna sen siyahın yavrusu dedin diyecekti. Ebu Zer bile kabuğu üstündeydi hala. İslam'la İslam olmamak arasındaki fark, bununla kabukları soyutlanmış, böyle olmak arasındaki farktır. Ne buyuruyor Peygamber aleyhisselam? Sizin cahiliye döneminde iyi olanlarınız, Müslüman olunca da iyi olurlar. Çünkü kabuklu veya kabuksuz içinde karnabahar var. İnsan değerli zaten. Hasedi, kini, dedikoduyu, hırsızlık duygusunu, bedavadan sahip olma ruhunu, hıyanet hastalığını silip temizlediğin zaman Hıra mağarasında, Sevr mağarasında, Darül Erkam'da, Suffe'de, mescitte ayet ayet tertemiz hale getirdiğin zaman tencereye girecek hale gelir. Ashab-ı kiramla bizim aramızdaki fark bu ikisi arasındaki fark gibidir. Sahabi de çocuk katili ruhuyla peygamberin önüne oturdu. Koca koca kabuklar ashabın kafasında örtülüydü. Bir bir temizledi onları. Bir bir temizledi peygamber aleyhisselam. Temizleyince 23. senede o nesli Allah nasıl yorumladı? Radıyallahu anhum ve radu an. Allah memnun, onlar Allah'tan memnun dedi. Peygamber aleyhisselamın aynası gibi oldular. Onlara bakan Peygamber Aleyhisselam'ı gördü. Ahlaklarıyla, ibadetleriyle. Onlardan bir kişinin girdiği şehir bir hafta sonra İslam'a teslim oldu. Kılıçsız, mızraksız, hakaretsiz, sopasız. Onları görenler Allah'ı görüyor gibi hissettiler kendilerini. Sahabeden birini görüp nasıl Müslüman olamam ki ben diye onlara imrendiler. Müslüman olmaktan başka alternatif bulamadılar kendileri için. Neden? Çünkü Yemen'e gönderdiği bir sahabi Peygamber Aleyhisselam'ın Yemen'e giderken kabukları alınmış bir temsilci olarak gitti. Tencereye koyduğunda Yemenliler onu mükemmel bir hazla o yemeği yediler. Eğer günün birinde İslam ve insan aynı ama kabukları alınmamış olarak Müslümanların vakıflarına, derneklerine, camilerine, medreselerine, sosyal kurumlarına, devlet idaresine, belediyelerine Müslüman da olsa getirdiğiniz adam üzerindeki kabukları yani ineklerin yiyeceği şeylerle, insanların yiyeceği şeyler bir aradayken tencereye koyduğunuzda daha sonra insanın kaşık salmayacağı iğrenç bir şey sonuç verir. Onun için Müslümanların sivil toplumlarında, örgütlerinde, medreselerinde hatta evlenirken kurdukları yuvalardaki hanımlar, erkekler kabuğu alınmadan kendisine kız teslim edilirse ya da kabuğu alınmamış kızlar erkeklere eş adayı olarak teslim edilirse 2 ayı geçmez. Bu ne biçim? Bu ne? Bu ne biçim çarşaflı? Ne biçim örtülü? Bu tesettürün anlamı ne? Diye feryatlar duyarsın. Sorun karnabaharın kendisinde değil. Onu sadece tesettürlü olduğu için kabukları tek tek yolunmadan Müslüman gelin, Müslüman eş, Müslüman vakıf görevlisi, Müslüman hoca, Müslüman imam, Müslüman vakıf başkanı diye lanse etmekten kaynaklanıyor. Bu sebeple bugün Müslümanlar olarak dünyanın her yerinde kalın harflerle biz Müslümanız diyoruz, deniyor. Mitingler yapıyoruz. Kabuğumuzu koparmadan hocalar bizi İslam'ın temsilcisi olarak medreselere koyuyorlar. Evlendiriyorlar. Camilere imamlar yapıyorlar. Ve karşılaştığımız sonuç bundandır. Biz bütün dünya Müslümanlarının sorunlarını konuşmak için toplanmadık diyelim. İHH'mızı konuşacağız diyelim. Hanımefendiler, sizin Müslümanlara ait bir kurumun içinde ziyaretçi olarak bile bulunmanız değil görevli. Ziyaretçi olarak bile bulunmanız Allah'ın razı olacağı bir iş olduğuna inanıyorsanız bu bir ibadet demektir. Ayakkabını çıkarmadan camiye giremezsin. İbadet olmaz. Üstündeki necis bir şeyi mesela çıkarmadan namaz kılamazsın. Kabuğunu soymadığın zaman bu ibadet ibadet olmaz çünkü. Bu kabuklar gidecek. Allah bunun özüne ibadet diyor. Biz ayakkabımızla, kirli çamaşırlarımızla, necis elbiselerimizle, Kabe'nin içinde bile namaz kılsak bunun adı namaz mı? Aynı şekilde biz hasetten, riyadan, dedikoduculuktan, kinden, reizden, kadın çekemezliğinden ve benzeri şeytanın bizi kullanmak için kullandığı oltalarından sıyrılmadan Bedir meydanında bile, Uhud meydanında bile cihada tutuşsak Allah'ın nazarı yoktur işte. Üstelik de o mal hırsını sıfırlamadan, mal kabuğunu koparmadan meleklerle beraber girdiğin Bedir cengine bile girsen peygamberin dişini kanatmaktan başka bir işe yaramazsın sen. Çünkü Bedir'e gitmeden önce mal hırsını, ganimet hırsını temizlemen gerekiyordu. Kaldı ki Bedir o küçücük vadi, Uhud o küçücük tepecik en üst göklere kadar meleklerle doluydu o gün. Sadece salladıkları filamalarda Allahu Ekber yazmıyordu. Trilyonlarca melek o gün Resulullah'ın yanındaydı aleyhissalatü vesselam. Ama 5-10 kişinin içindeki mal hırsı, ganimet hırsı perişan etti o sahneyi. Mücahit miydiler? Billahi mücahittiler. Sonra şehit oldular, şehit oldular. Bunda tereddüt yok. Ama şu pozisyonda değildiler. Bir kısmının kabuğu üzerindeydi. Onun için İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki Uhud gününe kadar kendimizi mükemmel Müslüman zannediyorduk. Uhud günü baktık ki Allah kalbimizi avucumuza koydu. Dikkat edeceğimiz neler varmış o zaman anladık. Hanımefendiler, yetim hesapları, yetim finansörleri, ödemeleri, harcamaları nasıl yapılır muhasebesini konuşmayacağız. Gerek yok. O muhasebeci işi. Fakirlere kumanya nasıl dağıtılır? Gazze'ye yardım nasıl gönderilir? Onu da konuşmuyoruz. Gazze'ye yardım gönderecek. Yetimi sahiplenecek ve bundan Allah'ı bulacak adama konuşuyor. Filistin'de Mescid-i Aksa'da nöbet tutanlarla İstanbul Fatih'te vakıfta oturduğu halde aynı sevabı kazanan iki Müslüman bu eşitliği nasıl sağlarlar bunu konuşuyoruz. Bu şeytanın oltası olarak bünyemize Allah'ın yerleştirdiği bir tür şehvetler olan meşhur olma, fors atma, reklam yapma, kendini öne çıkarma, yanındakinden hoşlanmama, haset ve benzeri şeyler atılmadığı zaman ha Mescid-i Aksa'nın önünde Yahudi ile cenk eden birisin, sen peygamberin başına dert olacaksın biraz sonra. Çünkü eyvah bu ganimetten bize pay dağıtılmayacak diye korkup cepheyi bırakıp gideceksin. Yok ben yapmam, süper mücahidim deme bana sakın. Deme. Çünkü sen kabuğunla duruyorsun hala. Senden yapılan yemeğe kaşık salınmaz kolay kolay. Hanımefendiler, herhalde özellikle sizi kastedip yaptığınız işin berbat olduğunu, çamur gibi işler yaptığınızı söylediğimi zannetmiyorsunuz. Çünkü bir sivil toplum örgütünü, Allah için çalışan bir Müslüman grubu konuşmuyorum ben. Ümmeti Muhammed'in özüne ait değerleri konuşuyoruz. Ashab-ı kiramın berraklığı kabukları alındığı için diyoruz. Bir örnek vereyim mi size ben? Ömer bin Hattab radıyallahu anh peygamberin önüne gelip "Ya Resulallah, seni çok seviyorum. Çok. Malımdan çok seviyorum. Bütün insanlardan çok seviyorum." deyince ne cevap vermişti Efendimiz? "Olmaz Ömer. Olmaz böyle" demişti. "Anandan, babandan, çocuklarından, bütün insanlardan fazla beni sevmedikçe kalbin bana ait değil" demişti. Ne yaptı Ömer o zaman? 3-4 kabuğu alınmış bir şey getirdi. Eşini ayıramadı o işten. Anası babasını da çok seviyordu. O şekilde getirdi. "Bu kabuklarla bu yemek olmaz" dedi Efendimiz. "Öyle mi ya Resulallah?" "Tamam. Attım gitti onları da. Bir sen varsın, bir de Allah var. Başka kimse yok bu dünyada" dedi. "Hah, iman ettin şimdi" buyurdu. Ömer ne oldu o zaman? Bütün kabukları koparılmış, tertemiz, tencereye koyunca mükemmel bir yemek olacak hale geldi. Hanım ablalar, elbette Rabbimiz kadınları kendilerine ait meziyetlerle yarattı. Erkekleri de kendilerine ait meziyetlerle yarattı. Kadınlar pipiliktir. Kadınlar çabuk alınırlar. Kadınlar şöyledir, böyledir diye 30 tane mizaç sayılabilir. Aynısı da farklı ebatlı erkeklerde olur. Bu gereksiz de değil. Allah kadınları pipirik yaratmasaydı, nefesindeki farklılıkları hissedip anne çocuğuna hemen sarılmazdı. "Bir şey yok, hala nefes alıyor" derdi. Halbuki baba "bu çocuk nefes alıyor" diyor. "Anne ne" diyor, "dünkü nefesine benzemiyor" diyor. "Daha hızlı nefes alıyor, herhalde bunda bir sorun var" diyor. Doktor olmadığı halde. Bu kadınlığın gerektirdiği bir şey. Ama kadın bunu ihada kullandığında başının belası bu işte. Bir haftadır bu da aynı saatte göreve geliyor. Demek ki bu beni devirmeye niyeti var. Ancak bunu kadın söyler. Erkek bunu nasıl yorumlar? "Ha, adamı hizaya getirdim, bak vaktinde geliyor." Allah verdiği ruhun sadece annelik hazzı olarak kullanılmasını ister. Kadın bunu teşkilatında, mescidinde, medresesinde kullandığı zaman da kabuğuyla yemek yapmaya kalkar. Hanımefendiler, bir şeyi vurgulamak istiyorum. Kadın psikolojisini konuşmuyoruz. Başımıza gelen musibetlerde kadının payı diye bir başlık açmadım. Allah'ın yardımını istiyorsanız ve İslamca bir çalışma yapacaksanız, kadın olarak görev aldıysanız kabuklarınızla tencereye girin. Eşlerinizden alın gücünüzü. O konu şimdi konumuz değil. Yani illa ben bu kadınlığımı yapmasam çatlarım diyorsan evde yap bunu. Ya da işte özel bir yani kulüp kur, kadınlar arası, böyle kadınlar serbest hareket edecekleri spor merkezi gibi bir şey bulup orada yapabilirsin. Allah adına yaptığımız çalışmalarda görev alırken çok kötü. Çok kötü hem de. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben eşimle bu karnabaharı kabuğuyla mabuyla yiyorum, var mı diyeceğim. Diyebilirim. Kim engelliyor? Biz böyle yiyoruz kardeşim. Miksere attım bunu, kabuğuyla doğradım, oldu. Var mı bir diyeceğim? Yok. Hiçbir şey yok. Misafirin önüne çıkarabilir misin bunu? Olmaz işte. Evde annenin yanında, başka yerlerde olabilir. Allah'ın adına biz burada Yahudi'ye karşı, Hristiyan'a karşı, Siyonizme karşı, küfre karşı, sekülerizme karşı Allah adına bu teşkilattayız derken kabuklu yemek çıkaramaz. Madem Allah için buradasın, Allah'ın hatırı için kabuklarını atacaksın. Bunun örneği ne biliyor musunuz kardeşlerim? Sarımsak yiyen mescidimize gelmesin diyor mu Peygamber aleyhisselam? Bu ne biçim bir şey ya? Sarımsak helal mi? Helal. Mescide namaz kılmaya geliyorum. Gelme. Niye? Mescit realitesine senin özel zevkin zarar veriyor çünkü. Mescidin bir kimliği var. O kimliği bunaltıyorsun sen. Bizim özel hayatımız da Allah'ın şeriatına göre olmalı şüphesiz. Ama kendi eksenimizde döndüğümüz zaman eksikliklerimizin bir telafisini bulabiliriz. Allah adına. Dünya küfrüne karşı, şirke karşı ayakta durmaya çalışan, bünyesinde onlarca şehit barındıran bir teşkilata hasetle giremezsin sen. Bu çift değil, üçüz değil, onlarca kere hıyanet olur İslam'a. Senin evinde istediğin gibi yaşayabilirsin derim de camimde yapamazsın. Tıpkı ne gibi? Evde ayak ayak üstüne dağıtabilirsin. Pijamayla da dolaşabilirsin. Baş açıkta dolaşabilirsin. Oturma odasında çocuğunu banyoda yaptırabilirsin. Kimsenin sana bir diyeceği bir şey yok. Hatta çişini bile yaptır çocuğa. Banyonun halıyı sen yıkayacaksın zaten. Camimde yapamazsın bunları. Cami Müslümanların ortak merkezi çünkü. Ayağını da uzatamazsın. Sümüğünü de halıya süremezsin. Ve terini de silemezsin caminin halısıyla. Bugün Müslümanlar olarak biz teşkilatlarımıza bazı yerlerde camilerden fazla muhtaçız. Teşkilatlarımızın İslam misyonu Anadolu'nun bir köyündeki caminin İslam misyonundan daha yüksektir. 40 haneli bir köydeki bir camiye 3 tane ihtiyar gelse gelmese bir şey değişmiyor. Senin kurduğun teşkilatın Birleşmiş Milletler'inden dağılmış milletlerine kadar her yerden izleniyor. Ve senin üzerindeki küçük bir leke belki bir asır kullanılacak bir suç unsuru olarak tescil ediliyor. Kadınların kavga etmediği yer olur mu? Olur tabii. Tek kaldıkları yerde kimseyle kavga edemezler. Ama İHA'da tartışamazsınız. Çünkü İHA kadınların yeri değildir. Erkeklerin de yeri değildir. Ümmeti Muhammed'in tabelası. İHA'da çalışanlarına kalite verememiş bir ümmet, İslam'la ilk defa buluşacak bir diyarı bağrına basamaz bacılar. Bu suç da İslam'ın o topraklarda 20 yıl mesela gecikmesine neden olduysa eğer, İHA'daki kalite zafiyetinden dolayı, eğer 20 yıl İslam orada geciktiyse, o 20 yıl içinde yapılacak milyonlarca secde, milyarlarca kelime-i şehadetin yokluğunun vebalini taşıyor o kadın. Biz ümmet-i Muhammed'iz. 20 yıllık bir ümmet değiliz. İlk insandan beri İslam diye geliyoruz. Kabile dini değiliz. İsrailoğulları gibi dağlara çekilmiş 70 sene ibadet eden hacı dedelerin ümmeti değiliz biz. İnsanlık bağrımızda bizim. Ve bu insanlığın son gemisiyiz biz. Bütün insanlık için Allah bizi çıkardı. Bu ümmet batarsa insanlığın pili bitti demektir. Bu ümmet de rakamsal olarak batmıyor hiçbir zaman. Batsa Moğollar batırırdı. Bu ümmet ruhen batıyor. İç dinamizmleri itibariyle batıyor. Bu suç kıyamete kadar affedilebilir bir suç değildir. İlla yazar çizer, hoca, alim, vakıf başkanı olmak gerekmiyor. Bu ümmetimizin alnında duran sivil toplum teşkilatlarına ziyaretçi olarak girenler bile o kaliteyi koruyarak girmek zorundadırlar. Benim sivil toplumumun içinde sigara içilmiyor. Neden? Zaten kanunen de yasak. Bir de başkan tembih ediyor. Buralarda böyle şeyler içmeyin. Kapısına çıkıp sigara içen de ahlaksızdır. İçinde sigara içilmiyorsa kapısında da içilmez bana. Çünkü senin kapısında sigara içmen içeride taşıdığın benliğini gösteriyor. Halbuki senin kabukların kopmadığı için bereket sıkıntısı yaşıyoruz biz. Bu bereket nedir? Bir sahabi elini sallaya sallaya Afrika'ya geldi. Uğradığı her köy Müslüman oldu. Ben senelerdir elimde et poşetiyle, makarna torbalarıyla Afrika'da dolaşıyorum. Niye hala İslam Afrika'da güçlü değil? Veriyorum üstelik. Veriyorum. Yetimine bakıyorum. Karnına et gönderiyorum. Sorun nerede? Allah'ın yaptığım işe bereket verip vermemesi. Bu yemeğe ben et katıyorum ama ineğin yiyeceği kabuğun etle düzeltilmesi mümkün değil ki. Bunun için ablalar eğitim yaparken yetim muhasebesi nasıl tutuluyor diye bir başlık açalım. Hesabımız düzgün olsun. Telefonlara nasıl bakılır diye iletişim kültürü dersi yapalım. O da olmalı. Bayan erkek ilişkilerini tanzim eden ahlak derslerimiz olsun. Bayanlar bu salonda, erkekler bu salonda diye kurallar koyalım. Hangimizin çocuğu burs alacak vakıftan, hangimizin hangi çocuğu almayacak, bunu da belirleyelim. Ama bunların hiçbiri kabuk düşürmüyor gördüğünüz gibi. Bu kabukları atmamız gerekiyor. Atmadığımız takdirde Birleşmiş Milletler'e meydan okuyan koca bir vakıf kendi içindeki bir kongrede üyeler birbirine girdiği için kapanmayla baş başa geliyor bu sefer. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh peygamberin amcasının oğlu. İslam'ın arslanı, ilmin kapısı mübarek. Bu eğitimi peygamberin elinde görmemişlerin yanında kaldığı için elinde Resulullah'ın kurduğu devlet çöktü. Neden? Çünkü o kabuklarını peygamberin kopardığı bir çocuk olarak büyümüştü. Onun yanındakiler de dün Müslüman olup senin yanındayız, senin yanındayız diyen 3 günlük 5 günlük henüz üzerinde kabukların bulunduğu insanlarla aynı cephede kaldı. Bedelini kim ödedi? 1400 senedir yüreği kavrulan ümmet olarak biz ödüyoruz. Herkes ödüyor. İnsanlık ödüyor. Gemiye su aldırttılar. Kader böyleydi, Allah böyle yazmıştı. Elbette. Elbette. Ona diyecek bir şey yok. Ama bugün niye ders almayalım biz? Niye ders almayalım? Bir şeyh bir molla heybesinde peynir, kupkuru ekmek Anadolu'yu dolaşıyor. Dolaştığı köylerde tekkeler kuruyor. Binlerce insan namaza başlıyor, oruca başlıyor, kötülüklere veda ediyor, Allah'ın dostu oluyorlar. Biz aynı yerlerde şimdi şubeler açıyoruz. Bir hafta sonra da genel merkeze, onu oradan alsamız o adam varken biz gelmeyiz, yardım etmeyiz diye mesajlar geliyor. Neden? Çünkü o yanında Allah, gözünde tüten cennet, köye gidip insanlara namaz kılın dedi. Biz başkan yardımcısı olarak, yarın da kongrede inşallah başkan olmaya aday biri olarak gidiyoruz köylere. Bazı kardeşlerim mesela işte bir toplantıya çağırmak için arıyorlar. Hocam ben filanca teşkilatın üniversiteler bölümünün edebiyat kısmının çalışma projelendirme başkanının yardımcısına özel kalemim. Yani Birleşmiş Milletler gibi bir şey mübarek. Bütün 12 kişiler o fakültede. 12 kişilik bir teşkilat. Herkesin 5-6 görevi var. Çünkü o kadar görev var ki. 30 görev var, 12 kişi bunlar. Bu komikliği bizi güldürüyor. Melekler ne olarak izliyorlardır sizce? Ablalar, şu salon, Allah sizden razı olsun. Benim çocukluğum, yani 40 sene önceki dönemde hocalarım bu ülkede günün birinde bu kadar genç kız ve her biri tesettürlü bir salonda toplanacak diye biri söylese onlara, onu cin zannederlerdi herhalde. Bu cin haber veriyor bir yerden diye. 30 sene önce üstelik de çoğu kültürlü üniversite mezunu hanımların böyle bir araya gelebileceğine inanmıyordu insanlar. Alimler de inanmıyorlardı. O dönemde Şule Yüksel Şenler tek başına salladı Türkiye'yi ama. Tek başına. Şimdi Şule Yüksel edebiyatımız olduğu halde ordu olarak evi salladı. Kimse evini sallayamıyor. Neden? Çünkü o ev kurulurken eve yapılan masrafla insanların görüp değerlendirmesi için düğüne yapılan masrafı ölçtüğünde kim için evlendiği ortaya çıkıyor zaten. Yakın bir zamanda bir kardeşime dedim ki düğün yaptı. Harcamalarını tespit ettin mi dedim. Yok, zihnimde hepsi dedi. Hesapla sana bana senin evinde hanımınla otururken sana lazım olan, karı koca olarak sana lazım olanlara yaptığın harcamalar, düğünde ve oturma salonunda şurada burada perdeye yaptığın harcamalar topla bakalım kaçta kaç oluyor dedi. O rakamı vermeyeceğim. Bayan olarak hemen itiraz edeceksiniz çünkü. Onlar gerekli hocam diyeceksiniz. Çünkü güneşlik olmadan perdeler soluyor diyeceksiniz. Sanki imanı soluyor gibi perdeler soluyor. Allah'ın perdesi solarsız olsun diyemezsiniz diye korkarım. Çünkü kabuk sorunu yaşadığımıza inanıyorum. Tabii bu arada bir taneniz çıkıp erkeklerin kabuğu yok mu diye demedi bana Allah'tan. Erkeklerin de kabuğu var, belki odundan kabuklar. Belki çelikten. Ama siz bırakın erkekleri, kendi kabuklarınıza bakın. Erkeğin de kabuğu var arkadaşlar. İnsanız dedik ama. Bir tanemiz farklı insan değiliz. Onun için hanım kardeşlerim, iman ettiğim bir şeyi söyleyeyim ben size. İnandığım filan değil. İnanmak başka, iman etmek başka. İnananlar filan diyorlar ya, biz müminiz, inanan filan değiliz. İnançlı aile. Ne demek inançlı aile? Mümin olur veya gavur olur. İnançlıymış. Toto'dan bu hafta ona nasip çıkacağına bile inanana inançlı deniyor. Aynı kelime onun için de kullanılıyor. Mümin başka bir şey. Mümin olarak size bir şey söylüyorum. Bugün burada konuştuğum sözlerin Rabbimin huzurunda karşıma çıkacağına inanıyorum. Dilerim Rabbimden bu karnabaharı da o gün getirsin. Zor mu Allah için? Şehidin kanı gelmeyecek mi? Ben bu karnabaharı istiyorum meleklerden. Hem ikisini de isterim. Oteli niye kirlettin derse melekler, parasını vermişti onlar derim. Demeyeceksin ben. Bu karnabaharı sizin önünüze de getirecek Allah'ıma. Dolayısıyla bugünden itibaren hepiniz evliya olun yoksa yanarsınız demiyorum. Olmaz çünkü. Ben bile bunları koparırken ne kadar uğraştım görüyorsunuz. Kopmuyor birden. Birden koparırsan içine zarar veriyor. Ama bunları koparmaya karar vermek gerekiyor. Bizim sorunumuz bunları koparma zorluğunda değil. Bizim sorunumuz bunlarla yemek yapmaya çalışıyoruz. Onun için komik yemekler ortaya çıkıyor. Onun için bizim bir toplantımıza katılan bir arkadaşımız, ben de bundan sonra sizinleyim, kovarsanız kovun demiyor bize. Biz yalvarıyoruz gelsin diye. Yalvarıyoruz gelsin diye. O da forslu bir yerde değilse bari geleyim diyor. Forsluysa vaktim yok diyor. Kaynanam izin vermedi. Bir şey diyordur herhalde. Niye bizi gören anasını babasını bırakıp bize koşamıyor? Kabuğuyla komik bir şey ya. Şunun güzelliğiyle, şuna bak mübarek. Başladı soğumaya ama işin garibi. Şunun güzelliğiyle. Bununki aynı mı çiftçinin sigara kokusu üstünde hala? Böcekler, böcekler, kim bilir neler vardır içinde. Bu önemli. Ben iman ediyorum. Bunu Rabbim getirecek kıyamet günü. Sizin önünüzde koyacağım. Tabii siz, ben size orada yemek yaparım hocam diye bana demeye kalkmayın. Ben huylere yaptırırım yemeği. Size tenezzül etmem hocam, kusura bakmayın. Zaten yemek yaptırmam. Cennette yemek yaptırma olmayacak. Ne olacak? İstediğin olacak. İnşallah. Hanımefendiler, Rabbimden diliyorum şu İHH'yı, buna İHH demiştik değil mi? Cami demiştik. Medrese demiştik. Müslüman saliha kadının evi demiştik. Dilerim bunun içine kabukları doldurup mükemmel bir çorba yapmaya kalkmazsınız inşallah. Elbette bu kabuklar böyle bir koparmakla koparılmıyor. Hatta çok inatçı kökü bıçaksız da kesilmiyor. Kökü çok inatçı. Bunun adına tasavvuf mu dersiniz? Olabilir. Said Allah rahmetullahi aleyh ruh terbiyesi mi dersiniz? O da olur. Hasan el-Benna'nın risaleleri mi bunu koparır dersiniz? O da olabilir. Ben bundan sonra Rabbimin kitabını okuyarak kendimi düzelteceğim mi dersiniz? O da olabilir. Ama bir gerçek daha var. Ben bu kabukları size bırakacağım. Tencereme götüreceğim. Çünkü tencere ümmetimin. Vakıftan getirdim ben bunu. Sosyal doku vakfından getirdim. Bunu size bırakabilirim. Tencere bir tane, bu her sene tarlada yetişiyor. Siz bunu çöpe dağıtsanız, hocaya eldiven seyirle tutmuştu falan diye çöpe dağıtır. Hadi canım kutsal yemek diye evine de götürebilir. Serap abla onu siz bölüşün. Şu Meyra Hanım da öbürünü götürür. Üç gün sonra solar bu. Demiyor yemeğini yapıp seni de çağıralım. Çünkü İHA'nın temel karakteri Afrikalı'ya vermek. Bu arada tabii benim de üstüm kirlendi. Yani bunun çürüyeni de böyle insanın üstünü kirletiyor. Vakıfta sadece sen sorumlu olmuyorsun. Çevrendeki arkadaşların da zarar görüyor. Hanım ablalar ben tenceremi götürmek zorundayım. Niye? Tencere benim de değil, vakfın malı. İHA veya filan medrese veya filan eğitim kurumu sizin değil. Benim değil, o ümmetin malı. Karnabaharlar gider, ümmetin vakfı gelir. İyi bir ahçı kadın tertemiz bir karnabahar yapar bir gün. Selahaddin'den önce de 3 asır o karnabahar özlenmişti. Geldi Selahaddin tertemiz bir yemek yaptı. Fatih geldi daha sonra İstanbul'da müthiş bir karnabahar yaptı. Ümmetimizin tenceresini veremeyiz. 150 değil 550 kişi olsanız size veremem bunu. Zaten bir tanenize versem kavga çıkar. Bu ümmetimin kalacak. Camiler kalacak. Vakıflarımız kalacak. Medreselerimiz kalacak. Biz gideceğiz. Giderken de çamur gibi yemek yapan ahçı veya mis gibi karnabahar yemeği yapan hanımefendiler olarak gideceğiz. Ama herkes bu karnabaharı bulacağı Rabbine gidecek. Allah o gün yardımcımız olsun. Selamünaleyküm.